zapach trawy strzał. Padł niczym śledź, leczy go tylko piach. Ulicy kwiat, jego codzienny wiatr skończył jak śmieć, bo tego był wart. Kolejny strzał to rzeczywistość mroku, ciemna, surowa, bez zaufania wotum. Donosem gardzi i brzydzi pazerniastwem, nagradza szczerość, poczciwy charakter. Myśli otwarte, ograniczenia niszczą. Myślę, więc jestem, a to nie jest wszystko. Czuję, że żyję, bo w rękach mam swój los. Weź dzieciak, zbadaj, co mówi ci ten głos. Przyjaźń most zgładzi niezgody kość. Jedność to moc, za którą oddam cios. Wylana złość, gdy przyjdzie życia kres. Z czystym sumieniem, aż się umierać chce. Z uśmiechem bladym, dumnie powiedzieć cześć. Świat się nie kończy, a to był tylko test. Podstęp na każdym rogu cicha. Jestem za tym świecie. Lub swoje nie wnikaj. Strzał, strzał, okoliczne bandy. Nie pomyl sensu, deal gang, propagandy. Chodzi o jedność i godność człowieka. Wolność to smak, na który warto czekać. Strzał, strzał, okoliczne bandy. Nie pomyl sensu, deal gang, propagandy. Chodzi o jedność i godność człowieka. Wolność to smak, na który warto czekać. Syf, fałsz, kpina i krach. Ty wiesz, jaki fach sieje dziś ten strach. Leczy mnie mach, a jeden joint to ślad. Bym za niego padł nawet na kilka lat. Głupota pełna, całkiem nowoczesna. Dla kogo trzeba, zupełnie bezbolesna. Bunt, kurwa, bunt, myśli amnestia. By zabić paranoję, ja dopuszczę się morderstwa. Nie walczę o to, by było tu bezprawie. Jedno pozostaje mi, by być poza prawem. Ustawy krwawe, kaleczą ofiary. Deal gang, dodaje mi wiary, siły. Co kruszy wszelkie obawy, że wszyscy wytrwali spotkają się na polu chwały. Bilet PP, strzał wolny, nie dla sławy. Obywatel świata wychowany w Warszawy. Strzał! To jest system, ja nie jestem mistrzem. To chyba oczywiste. Babilon płonie, czas odebrać koronę. Rewolucyjny projekt. Strzał, strzał, okoliczne bandy. Nie pomyl sensu, deal gang, propagandy. Chodzi o jedność i godność człowieka. Wolność to smak, na który warto czekać. Strzał, strzał, okoliczne bandy. Nie pomyl sensu, deal gang, propagandy. Chodzi o jedność i godność człowieka. Wolność to smak, na który warto czekać. Strzał.